ağaçlarına çiçekler konduruyor beyaz. Sen düşüp kalkarken haylaz o bahçelerde. Kalbin korkulu bir çocuk oyuncaklarını arıyor mu? Kaç hayal hapsi gördü aynı kuş kafesinde. O yazları sen de özlüyor musun şimdi? Uykuların aşka soyundu o toy vakitleri. Yazları